Terrific Sunday i utwór zatytułowany Amok. Od tyłu to koma. Koma zdaje się też dziś się pojawi to w muzycznym kalendarzu. A Terrific Sunday kilkukrotnie, między innymi w porannej audycji, bo to nasza piosenka dnia. Tymczasem 7 po czwartej. Oczywiście Robert Plant. 10 minut po godzinie czwartej, jak zwykle kontakt z nami dla nie tylko tych wytrwałych z doświadczeniem budzikowych przodowników korespondencyjnych. Może ktoś zadebiutuje w tym gronie? Bardzo proszę o śmiałość. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa odpowiednio budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 i jeszcze 7 1 3 3 5. No, ciekawi jesteśmy, kto będzie w środowym naszym zestawie na podium. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. Persist in Zamiatane. I już po wszystkiemu. Pan Wojtek jako pierwszy SMS-owo z pozdrowieniami. Z dobrego dnia na dobry początek. Oby. Tego się trzymajmy. Brawa dla pana Wojtka. Mailowo dziś z trasy Gliwice-Gdańsk. Boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz. Szerokości życzymy, a pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka z Kielc. W drodze do pracy, ale już za kółkiem. 6 plusów za oknem. Podobnie na Myśliwieckiej. No i liczymy na pana synoptyka, że to będzie kolejny piękny, pogodny, słoneczny dzień, choć wczoraj też i w wielu miejscach może nie jakoś specjalnie lało czy padało, ale pokropiło. O. To 3 sygnały od panów. W większości, jak podglądam, nasłuchuję, to jednak z trasy. Z drogi do pracy, ale jednak w drodze i na nasłuchu, co bardzo cieszy, ale jeszcze będziemy sprawdzać listę obecności, nie tylko tę krajową, także zagraniczną. A więc do dzieła. Kwadrans po czwartej. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie. Jeden tylko sen. Przewracam się. Bieda, bieda, bieda. Thank you. za cienki lód. A ja nie mam chleba i nie zbawię ich. Bieda, bieda, bieda. Lecz za cienki lód. A ja nie mam chleba i nie zbawię ich. To już 19 minut po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Ani się obejrzeliśmy, już przed nami środa, jak niektórzy mówią, i już się pojawiły takie sygnały przypominające. Środa minie, tydzień zginie. A no właśnie, słońce obudzi się po 5.30, zajdzie po 19.30. Dzień potrwa już ponad 14 godzin. A dziś imieniny Klary, Roberta oraz Rudolfa. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Środa, 17 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Dave Matthews i jego drużyna. A na budziku 24 minuty po czwartej to czas, kiedy przypominamy sobie i Państwu wybrane wydarzenia z historii. Tak to się nazywa. Budzikowe kalendarium. Ale to też taka rozgrzewka, więc przypominamy trzy daty z 17 kwietnia. A przypominamy najpierw rok 1790. Wówczas to 229 lat temu zmarł Benjamin Franklin, amerykański polityk, fizyk, pisarz, wynalazca, między innymi piorunochronu. W 1796 roku urodził się Stanisław Jachowicz, poeta, pedagog, dziennikarz. Od 1830 roku był wydawcą dziennika dla dzieci. W latach 40. XIX wieku współtwórcą ochronek dla warszawskiej biedoty połączonych z nauką rzemiosła. Jest autorem bajek, około 800 wierszowanych utworów dla dzieci. Między innymi ten chyba najbardziej znany, Pan Kotek był chory. To właśnie Stanisława Jachowicza. On to urodził się w 1796 roku, zmarł w 1857. A w 1885 urodziła się Karen Blixen, duńska pisarka, autorka wspomnień Pożegnanie z Afryką, także zbioru opowiadań Siedem fantastycznych opowieści. Zmarła w 1962 roku. Trzy daty na teraz, kalendarz także ten muzyczny. To już za niespełna godzinę, a za 5 minut z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Is that you? Ile nasz ulubiony rozgrzewkowy cykl, jak czytam, także państwa, niektórzy nie mogą się doczekać trzy na raz, to już za chwileczkę, ale wcześniej, jako że 4:30, czas na prognozę pogody. Prawie cała Europa nadal w zasięgu wyżu z centrami nad Skandynawią i Rosją, tylko krańce zachodnie i południowo-wschodnie kontynentu pozostaną pod wpływem słabych niżów. No i dzieje się, bo pogodę w Polsce będzie kształtował wspomniany wyż, tylko nad krańce południowo-wschodnie sięgnie płytka zatoka niżowa. Ze wschodu będzie napływać nieco cieplejsze, ale suche powietrze polarne, kontynentalne. Tylko nad południowym wschodem utrzyma się jeszcze wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego. No i w większości regionów dziś pogodnie. Na południu i na południowym wschodzie może się chmurzyć i miejscami popadać deszcz w górach, nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem i śnieg. A wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany na północy kraju oraz w górach dość silny, w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali, a na termometrach w dzień. Ranek nie taki chłodny, zimny jak wczoraj czy przedwczoraj, ale w dzień już od 12 stopni na Wybrzeżu i w Bieszczadach, 14 na południu oraz na wschodzie, 16 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, 18 na Dolnym Śląsku oraz na Śląsku Opolskim, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam do 19 stopni. No tak to sobie pan synoptyk wymyślił. Od 12 do 19 chyba nie jest źle. No to teraz ciekaw jestem, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy będą sami wygrani, kto znajdzie się na podium, a kto z wyróżnieniem. Prezentujemy trzy utwory, a szukamy czegoś, co je łączy. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Trzy na raz, część pierwsza. Jest coś. Coś, co kocham najwięcej, coś, od czego oddalił mnie czas. Lecz myślami wracam jeszcze najczęściej do dziecięcych zabaw i do minionych lat. Jest taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam nad rzeką rosną kwiaty, których już nie zobaczę nigdy. Nie zobaczę już. Jest wiele wspomnień, których nie złamał czas. ale żadne z nich nie powraca jak to. Jest taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam nad rzeką były, były kwiaty, których już dawno nie ma, nie ma, nie ma. Dla mnie nie ma tu. Zostawiłam wspomnienia, których nigdy, nigdy nie zapomnę Jest, ale za dużo bym powiedział, gdybym coś więcej powiedział, że jest. No właśnie, co to takiego? 71335, SMS-owo, rozgrzewka szarych muzycznych komórek, druga i trzecia nutka, szybciusieńko, bo 6,5 minuty pozostało do odszyfrowania naszej dzisiejszej zagadki, 3 na raz. Część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty, nie trzecia, piąta. Pokazać, na co cię stać. na raz. Coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Tak bardzo chcę ci dać coś. Brawo, brawo, nagranie koncertowe, brawa nie tylko dla artystów, ale także dla tych z Państwa, którzy prawidłowo odszyfrowali, cóż to takiego. No i dziś, bo często pojawiają się takie pytania, dziś odpowiem, skąd się biorą pomysły na trzy na raz, albo gdzie jakaś inspiracja, gdzie nachodzi taka myśl w różnych miejscach i o różnym czasie, ale wczoraj tak się zastanawiałem, choć już ta dzisiejsza odpowiedź chodziła po głowie od jakiegoś czasu. Trzeba by coś wymyślić. Trzeba coś wymyślić, co takiego nietrudnego, niełatwego, niebanalnego. Akurat coś takiego, co by dziś pasowało. I pan Grzegorz by tam jako pierwszy odpowiedział, czy słowo klucz brzmi dziś coś. Nie tylko w treści, ale żeby było jeszcze łatwiej, to i także w tytułach. No i zgadza się. Dziś pan Grzegorz z Bytomia prawidłowo odszyfrował jako pierwszy, ale też i pozostałe odpowiedzi. Może i optymizm to próbka pana Maćka, próbka sił. Może wiosna od pana Jarka z trasy Lublin, Bańska Bystrzyca na Słowacji. Jest wiosna. No i prawie to na termometrach gdzieś też pewnie będzie do zaobserwowania. No nie do końca optymizm, nie do końca także o wiosnę chodziło, ale o to coś, co znalazł pan Grzegorz. Bardzo serdecznie gratulujemy. Kto się wsłuchiwał, może nie jakoś tak specjalnie uważnie, ale zwrócił uwagę na naszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, to pewnie wyłapał, że to dziś coś. Jest coś, co kocham. To Antonina Krzysztoń w naszej pierwszej nutce.

dobre wiadomości. Tak, pamiętamy wszystkich, którzy rowerkiem do pracy plus jeden, no to palce mogą odmrazać, żrzać. Jeden plus także od pana Pawła z Łosic. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Aleksandra z trasy Leszno-Wrocław też z bucikiem plus 4 na leszczyńskim parkingu. Teraz to już chyba w drodze, bo to kilka minut temu nadesłany sygnał z Opola od pani Eli przy porannym malunku sprzed lustra. 4 plus dziś i też przypomnienie o tym, że środa minie, a no właśnie to szybciusieńko. Szybciusieńko kolejne nagranie rock'n'rollowe, a za chwilkę sięgniemy po rock'n'rollowe sygnały zagraniczne od państwa. Już za 10:05. A swamp. You just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Keith Richards. Oczywiście z bluesowym zacięciem, co bardzo nas cieszy. Sygnał poranny z Gruzji, gdzie przewodnik pan Piotr już parzy kawę i rusza w trasę. Na nasłuchu bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrowienia z Dubaju od pani Doroty. Tam na razie tylko 19 stopni, ale w ciągu dnia dobijemy do 35 szans. Na deszcz to nie ma. Dodaję, życząc wspaniałego dnia wszystkim z Dubaju, pani Dorota. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry mornik od pana Piotrka, który melduje się z temperaturą -1. Dobrze, że grzejnik jest obok, dodaje pan Piotr z Harrogate. Całonocny maraton w pracy już rozpoczęty. Nie tylko całonocny, ale także czterodniowy. No to by szybciusieńko zleciało. Trasa Hen-Bruksela, 10 stopni i pada. To od pana Zdzisława z dużego mobilka. Meldunek poranny zza kierownicy. Morgan z rana from Middelfart to od pana Sebastiana. Fionia duńska też na słuchu wietrznie, ale ciepło dodaje sobie pan Sebastian. Synoptycy zapowiadają słoneczne dni, tak więc jest dobrze. No od godziny 6 zaczynam ferie świąteczne i tego się trzymajmy. Mało tego, że życzenia, to także i serdeczności piłkarskie, bo i takie pozdrowienia także pan Sebastian śle. Bardzo pięknie dziękujemy. Daleko na północy pani Magda z Harstad Norweskiego również z nami i pani Magdalena z Helsinek. Gorące pozdrowienia, bo chłodno na północy. No i tak też właśnie takie powietrze, niby suche, kontynentalne, ale jednak arktyczne, napływa również do nas z północy. A więc ciepło się trzymajmy. Co tam na budziku? O, proszę, za 4,5 minuty piąta. Guess I have no choice. This time